Wsiną dal, wsiną dal. Niech Kaczyński wypierdala, wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. Niech Kaczyński wypierdala, wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. Z całym PiS-em nie spierdala, wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. Niech Kaczyński wypierdala, wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. Pisem nie spierdala, wsiną dal. Modlę się do pana, żeby zabrał karakana. My już mamy dość siwego tyrana. Kłamcy i chama, manipulanta, zdrajcę. Miało być jak w bajce, a zafundował piekło. Słowo się rzekło, trzeba ich rozliczyć. Sami widzicie, na nich nie ma już co liczyć. Nie wierzę, nie przed odbiornikiem siadam. Co tam nam pierdoli? Mandy i Adam, nawet kot karakana wstydzi się za pana. Po pierwszy raz widzi takiego cpana. Gospodarka rozjebana, już się nie podniesie. Dobrze wiemy, to w waszym interesie. Wsiną dal, wsiną dal. Niech Kaczyński wypierdala, wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. Z całym PiS-em nie spierdala, wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. Niech Kaczyński wypierdala, wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. Z całym PiS-em nie spierdala, wsiną dal. Andrzeju, to Kościół jest nad tobą. Odkąd pamiętamy, nigdy nie byłeś sobą. Brak własnego zdania, tylko coś do podpisania. Dostajesz i pytań nie zadajesz. Biznesy upadają, ale co was to obchodzi? Niby chcecie dobrze, ale każdy jeden szkodzi. I rodzi się bunt, którego nie lubicie. Ale to wasza wina, sami do tego dążycie. Pozwólcie żyć normalnie i odejdźcie sami. Bo wiecie, kim jesteście? Zwykłymi oszustami. Rząd społeczeństwo mami, obiecując złote góry. Tylko nikt już nie wierzy w te wasze bzdury. Wsiną dal, wsiną dal. Niech Kaczyński wypierdala, wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. Z całym PiS-em nie spierdala, wsiną dal. Wsiną dal, wsiną dal. Niech Kaczyński wypierdala, wsiną dal.